जवानों की टोली तूफान दिल में लिए आली रे आली रे होली आली रे आली रे होली आली मस्तानों की टोली तूफान दिल में लिए तूफान दिल में लिए जख्मी दिलों का बदला चुकाने जख्मी दिलों का बदला चुकाने आए हैं दीवाने दीवाने आए हैं दीवाने दीवाने आए हैं दीवाने दीवाने आली रे आली रे होली आली रे आली रे होली आली मस्तानों की टोली तूफान दिल में लिए तूफान दिल में लिए जला दिया हे होली के रंग में दिल का लहू ये किसने मिला दिया आई बहार कलियां खिली तो गुलशन जला दिया दिल में होली जल रही है दिल में होली जल रही है के हमेशा वो गुल खिलाना है दिल में होली जल रही है दिल में होली जल रही है बचना मुहाल है अरे आंखें हैं लाल जैसे गुलाल छाती विशाल है शेरों की चाल उस पे जलाल बचना मुहाल है दिल में होली जल रही है, दिल में होली जल रही है। चुकाने जख्मी दिलों का बदला चुकाने।